بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى 26 مازي وجماد الأولى مواقع 1441 كتك درس كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى فكي باب ما جاء في منكري القدر باب ما جاء في منكري القدر أي من الوعيد الشديد ملانغو أمباو تتاجى نصوص سنزو تاجى مكاميو مكالي kwa wale wanaopinga qadara na kuikanusha qadara walqadaru bifathi alqafi waddal ma yuqaddiruhu Allah min alqada'i wa ma yajri fi alkawn qadar ni kile anajukadiria Allah subhanahu wa ta'ala katika yale yanayojiri katika huu ulimwengu. Hakuna chochote katika huu ulimwengu kinachofanyika isipokuwa kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anayekadiria yale yanayojiri na kufanyika katika huu ulimwengu. Lakini wapo hata miongoni wa wale wanaojinasibisha na Uislamu ambao walikanusha qadara, na hii ni miongoni mwa bid'a za mwanzo kabisa zilizuka wakati masahaba wako hai. Masahaba waliwakuta qadaria, wale wanaokanusha qadar wajulikana kwa jina la al-qadaria. Ukisikia al-qadaria usifikirie ni kuwa ni watu wanaoungana mkono na kuikubali qadar, la, bali ni kinyume cha hivyo. Sahawa kuna al-qadaria tunufa, ghulatul qadaria, wanaokanusha qadar moja kwa moja. Hawa wasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana ilmu ya vitu vinavyojiri katika huu ulimwengu. Bimaana hajui kinachotokea katika huu ulimwengu mpaka kifanyike. Kikifanyika ndio yafahamu na kujua. Haya madai yao. Hawa ndio waliozuka wakati huo. Na kuna al-qadariya al-jabriya. Hawa wamethibitisha qadar lakini wakapita mipaka na kusema kuwa kitendo anachokifanya mwanadamu huwa majburun, amelazimishwa kufanya. Maana hawezi mwanadamu kufanya kitendo chochote isipokuwa amesukumwa. Kama ni kuswali, ameletwa mpaka msikitini akaswali. Kama ni kuiba, amechukuliwa akasukumwa, nenda kaibe, kisha mkono wake akalazimishwa achukue aibe. Hawa al-jabriya, na hawa wako pia leo, mpaka leo wako, wawe wajijua au hawajijui. Miongoni mwao ni wale wanapoambiwa nenda kaswali, asema sikujaaliwa niombe Mungu na mimi pia nijaaliwe. Waonaje ukaswali kisha ukasema ninajaaliwa kuswali? Wewe acha swala, ulijuaje kuwa ulijaaliwa wewe uache swala? Je, ulikwenda ukasoma katika lawhul mahfudh, ukaona kuwa umeandikiwa kuwa wewe kazi yako utakuwa huswali, mbona usiende kuswali kisha ukasema kuwa mimi nimeandikiwa kuwa niswali? Lakini katika mambo yake ya kidunia hutamuona akifanya hivyo. Akiambiwa kwa mfano utafungua duka katikati ya mji Mombasa, ama utafungua duka lako wewe Bamba mashambani kule, ama atajiwe Kaloleni Nyika kule ndani, wasemaje bwana, utafungua duka hapa ama kule? Akifikiria katika bongo la kibiashara, moja kwa moja atasema nini? Afadhali hapa mjini, kuna nini? Kuna biashara, kuna watu watakuja watanunua watauza. Lakini nikienda sehemu za mashambani situpata watu wengi. Kwa hivyo wajua kuchagua kilicho bora katika dunia yako, lakini hujui kuchagua kilicho bora katika akhira yako. Na hawa aljabriya ni waongo katika madai yao. Wao wathibitisha qadar, lakini wasema kuwa mtu alazimishwa katika kile anachokifanya. Mara nyingi mimi huwapa mifano hapa mkacheka, lakini mimi sikusudi kuwachekesha. Kini nawaambia umfano wa kikweli. Lau kama utampata mtu anayeitakidi itikadi kama hii yanajaaliwa, kwa mfano tu, wakati wa kuzungumza naye kamzaba kofi, mbona nipiga kofi? Najaaliwa, nasukumwa, naona mkono tu wa kuzaba kofi, kisha hajamaliza kuzungumza mpige la pili upande pili, kunani tena? Najaaliwa. Akwambia mimi si Jabria, hakuna najaaliwa hapa, hama jaaliwa makusudi. Atakwambia hivyo, wani kusudia, ajua kuwa ni mtu mwenyewe afanye kitendo chake. Hapo hapo madhehebu yake yataruka kichwani, kwa makofi haya mawili tu ya mtoshi yatarudisha akili zake. Kwa nini hili ukatae na kupigwa makofi mawili useme haiwezekani, wewe umenikusudia haswa? Kwa hivyo hili ukatae, lakini wewe kutofanya ibada wasema ninajaaliwa, umejuaje? Mbona humpi udhuru anayekupiga ukasema huyo anjaaliwa? Na ndio ile athar, Allahu a'lam bi thubuti hadha al-athar, inwataja kwa wakati Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda, kuna bwana mmoja ameshikwa ameiba, ikawa hukumu yake ni afanye nini? Akatwe mkono. Qala ya amir al-mu'minin ataqta'u yadi fi shay'in qaddarahu Allahu li? Ambia amir al-mu'minin, wataka kuukata mkono wangu katika kitu ambacho Allah ndiye amenikadiria? Qala na'am, nahnu naqta'u yadaka biqadarin min Allah, hata sisi pia tukata mkono wako kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile wasema wewe umeiba kwa kadari ya Allah, na sisi tukukata mkono kwa kadari ya Allah. Kwa mtu asitoe hujja ya kadara katika kufanya uovu anaofanya, katika kuacha mambo ya faradhi aliyofaradhishiwa, ataingia katika hawa. Na kadara, mwisho wa kumalizia kabla ya kuendelea hapa, al-qadaru sirru Allah, qadar ni siri ya Allah, usichungue chungue hutofika mahali. Hakuna anayejua kila alichomwandikia Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sana wasema i'malu, fanyeni amal, fa kullu muyassarun lima khuliqa la, kila mmoja atafanyiwa wepesi kile alichoumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya amal. Wewe si juu yako kusema je, mimi ninaandikiwa peponi ama motoni, si kazi yako. Wewe kazi yako ni ufanye amali ya watu wa peponi, na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kulingana na amali zako. Wama rabbuka bidhallamin lil'abid, na Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu mja wake. Qala rahimahullah, kabla hapo munasabatul bab li kitab at-tauhid, munasaba وهو ملango kutajwa katika kitabu tauhid, annahu lamma kana tauhid ar-rububiyyah la yatimu illa bi ithbati alqadari wal imani bihi dhakara almusannifu ma jaa min alwa'idi fi inkarihi tanbihan ala wujubi alimani bihi. Kwa kuwa tauhidur rububiyya, tauhidi ya ulezi, utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala, haitimii isipokuwa kwa kuthibitisha qadar na kuiamini qadar. Mwandishi rahimahullah akataja hapa yale yaliyokuja katika makamio makali kwa wale wanaokanusha na kuikataa qadar, ili kutanabahisha uwajibu kuiamini qadar. قال رحمه الله وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده. ابن عمر اسمع انا ابا ويولي امباي نفسي يا ابن عمر ايكو كاتيكا ميكونو ياكي الله سبحانه وتعالى لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا لو كما مجواو هاو ونوكانوش قدر أنجل مليك انفان واملم أحد ذهب مثل أحد. أحد بضمتين جبل بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشام نجبال أمر لك قريب نمجي ومدينة katika upande wa Sham, na kila aliyekwenda Madina afahamu Jabal Uhud wa watu waliona. Lau kana li ahadin mithlu Uhudin dhahaban, na Uhud ni silsila ya jibal, majabali ya kufuatana hivi kubwa sana, akawa amiliki mfano wa Uhud dhahabu, thumma anfaqahu fi sabilillah, kisha akatoa hiyo dhahabu yote fi sabilillah katika njia ya Allah, ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah hatuikubali sadaka yake kama hiyo mpaka aiamini qadar, mpaka aiamini qadar, kwa sababu qadar ni nguzo katika nguzo za iman, qadar ni nguzo katika nguzo za iman. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اي لما سأله جبريل عن الإيمان نتوم صلى الله عليه وسلم نجبريل ما الإيمان إيمان كتبياني قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قدر ni mojawapo katika nguzo sita za imani. Mtume sallam akaitaja nguzo ya sita katika nguzo za imani, watu'mina bilqadari khairihi wa sharrihi. Na hawa walipozuka hawa qadaria, Ibn Umar aliitaja hii hadithi aliipokea kwa baba yake Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Kisha baada ya hapa, baada ya kuitaja hii hadithi, akasema kuambia wale waliomwambia kuwa kuna watu wasema hivyo kule Iraq, akasema mtakapowaona hao watu, fa akhbiruhum anna ibn Umar bari'un minhum wa hum bura'u minhum. Ukiwaona waambie Ibn Umar yuko mbali na wao, amejitenga na wao kabisa, hawana uhusiano na yeye, na wao pia hawana uhusiano na mimi. Kwa hiyo mimi na wao hatuhusiani kivyo vyote vile, na hii ni dalili katika kujitenga na watu wa bid'a, sababu hao walikuja na bid'a ya qadar. Kwa Ibn Umar akajitenga na wao, na Ibn Abbas alipoambiwa maneno haya alikuwa yuko katika Zamzam, katika maji ya Zamzam Makka, akanyanyua nguo yake akasema awa qad fa'alu awa qad kharaju, washafanya hivyo, washatoka. Kisha akataja aya ya suratul Qamar والله نزلت هذه الآية فيهم آية هي إمشوكا وهاو ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر كاسم آية والله لئن لقيت هؤلاء أكسم والله نكي كتلنا هوات لأفقعن أعينهم بأصبعي هاتين نتوانغوا ما تشوياوك في دولي في أنغوني مصحابة الكوكالك وتوبيدع leo kiwa mkali kwa watu wa bid'a hana adabu yule la huyo mwanamume kama masahaba anayekuwa mkali dhidi ya watu wa bid'a ni mwanamume wa kisawa sawa ambaye atakuwa mlaini mlaini na watu wa bid'a huyo ana matatizo huyo yani mtu akiona watu wa bid'a ajipendekeza na wao wajua mambo mengi sana la si msimamo wa salaf dhidi ya ahlul bid'a na hapa tukusudia wale magwiji ama hawa awamu masakini hawajielewi wapotezwa hawa watakana wavutwe waelezewe haki ama ile mijitu ya kupoteza watu ile iko juu ile haistahiki kuadhimishwa bali mtume sallallahu alayhi wasallam asema la taqulu lilmunafiqi ya sayyid simwambie munafiq sayyid kwa msifu bwana ikiwa utamuita sayyid faqad aghdabtum rabbakum mmemtia hasira mola wenu mmemkasirisha mola wenu kwa hawa hawastahiki kuadhimishwa kwa maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wasallam na hapa umetajwa munafiq lakini ingia ndani yake kafir munafiq maulama wataja wal mubtadi' na mubtadi' aingia ndani la yastahiqu at-takrim مبتدع هستحق كبيسة كريمية ما دام مبتدع صلى الله عليه وسلم وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الإيمان بالقدر من أركان الإيمان فمن أنكره لم يكن مؤمنا متقيا والله لا يقبل إلا من المتقين وجه الاستدلال ni kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja na kuihisabu al-imanu bil-qadar ni katika nguzo za imani kwa yoyote anayekanusha qadar haja kuwa mu'min huyu haja kuwa mcha Mungu na Allah hakubali katika amal isipokuwa kwa yule anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala inma yataqabbalu Allah min al-muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala hukubali amal kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala al-ma'na al-ijmali lil-athar anna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma lama balagahu anna qawman yunkiruna al-qadar Abdullah ibn Umar alipofikiwa na khabari ya kuwa kuna watu wanaokanusha qadar بين أنهم بهذا الاعتقاد الفاسد قد خرجوا من الدين كبينيشك وهاوا كويتك دياو بطوفه وشتوك كتك وإسلام لما كفير سوى إسلام تينا كونين حيث أنكروا أصلا من أصوله ومكانوش مسينجي كتك مسينجي يا إيمان ويمسمامش أسمام يجيو كتك درسوه إلماك ويمسمام أسمام يجيو تقسيديه simama juu shika kitabu kumsimama kom kuna mwingine walala huyo hapo mwambie simama shika kitabu simame juu alala hapo kama uanguki na kisogo simama juu kom mwingine watu wa pembeni atuendelee haithu ankaru aslan min usulihi mwenye kukanusha qadar amekanusha msingi katika misingi ya imani ustadalla ala dhalika ibn umar akatoa dalili juu ya jambo hilo bi hadithi rasuli sallallahu alayhi wasallam alladhi warada fihi anna al-iman bil qadar ahadu arkan al-iman as-sittati allati yajib al-iman biha jami'a ابن عمر أكتوى دليل حديث يمتون صلى الله عليه وسلم ambayo ndani yake imetaja al-imanu bil qadar, ni moja katika nguzo za imani sita ambazo ni wajib kuziamini zote. Faman jahada ba'daha fahuwa kafirun bil jami'. Yoyote anayekanusha moja peke yake katika hizi nguzo, basi huyu ni kama aliyekanusha zote. Bimaana uwezi kusema kuwa mimi namuamini Allah, tu'mina billah, malaika misiwamini, siamini kama kuna malaika mfano, kisha naamini vitabu, naamini mitume, naamini, utakuwa huni mrongo, haja kuwa mu'minu. Au akasema mimi naamini kila kitu katika imani, zinguzo za imani zote naziamini, lakini vitabu vya Allah siviamini, au mitume wa Allah siwaamini, itasimama imani yake? La, huyu ni kafir anayekataa nguzo moja peke yake katika nguzo za imani, ni kama aliyekanusha zote. Kwa hivyo al-qadariyatul ghula, wale ni kufaru, si waislamu, wametoka katika uislamu. Kwa nini? Kwa sababu wamekataa nguzo katika nguzo za imani, wamekanusha qadara. Munasabatul athari lilbab, bayanu hukmi munkiri al-qadar. Hapa twabainishiwa hukmu ya yule anayekanusha na kuikataa qadara. Ma istafadu min al-athar anna inkar al-qadari kufrun. Kuikanusha na kuikataa qadar ni kufru. Na wengi katika watu wana makosa mengi katika jambo la qadara, wengi sana. Sallallahu alaihi wasallam. Na ukichunguza siri yake ni kutaka kujua siri ya qadara. Wengi katika watu wapotea kutaka kujua kwa nini? Kwa nini? Je, imekuwaje? Sasa ukishaambiwa hii ni siri yake Allah, kama kuna kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekificha, hakuna anayekifahamu kwa undani, ni qadara. Sasa mtu aje kukufuata kwambia mtoto katika tumbo la mama yake tayari ashaandikiwa riziki yake, siku yake ya kufa, washaqiyun au sa'id, ashaandikiwa ni mwema au ni muovu. Sasa mimi nishaandikiwa muovu, naja hapa duniani itakuwaje kuwaje sasa? Hebu nikuulize swali wewe la akili. Kama kuna mwalimu darasani, mwalimu tu binadamu, akakufundisha wewe na wenzako mwaka mzima, mi najua nani walala hapa katika darasa, mfano nikiangalia hivi najua huyu ashalala, najua kuubavuni kuna mwingine analala, na alikuwa naangalia najua yeye na akalala hivyo hivyo, na kuna mwingine hajalala leo, kinajua analala. Sasa kwa mfano yule mwalimu ameandaa mtihani, exams, kisha akaandika listi ya wanafunzi wake, akasema huyu fulani atapasi, huyu ananabidi, huyu kiuliza maswali darasani wajibu, tukifanya testi wapita, huyu atapasi. Na kuna mmoja wale wa kutia vitabu mfuko wa nyuma, alafu suruali nusu makalio, adunda tu yantia kitabu mfuko wa nyuma, alafu kujua kuchana nywele zimesimama hivi, tai ya shule ivaa kichwani, huwa vaa tai shule nyingine, ivaa kichwani hivi aika nyuma hivi kama mkia mfano hivi. Mwalimu akaandika huyu atafeli. Wana darasani hata ukimuuliza swali hajui kuzungumzwa nini, huyu atafeli, huyu atapasi, huyu atafeli. Akaandika tarehe pale kabla ya mtihani, akaiweka karatasi yake kwenye draw yake. Watoto wakafanya mtihani, wakimaliza mtihani ikatokea kama vile alivyotabiri yule mwalimu, sababu yajua wale watoto wanaosomesha, sio? Kwani ni jambo la ajabu? Maana yake mwalimu ajua ghaibu? La, kulingana na wale wanafunzi anaowafundisha, sio? Yajua tabia zao na uwezo wao waliokuwa nao. Mi najua kijana tunasoma naye shule, ilikuwa wakati wa composition, akopia zile chati zote zilizobandikwa na mwalimu juu ya ukuta. Sasa hapa home science yuandika pale, yuandika home science, kisha angalia hivi lile ua lile limetajwa petals, sio nini, yuandika petals yajaza, kisha achungulia hivi akiona pale ile agriculture yuandika buze buze bukao sio nini, andika vituko vyake vyote vyaandika, kisha iwafunga karatasi yake, kisha maskini yalala, yalala mpaka tamiishe. Ikiisha mpa mwalimu, mwalimu ampa wana utofauti, angalau anaandika jina na anaandika zile buzebuzebu, sijui vituko gani ameviandika pale, basi almradi anaandika. Sasa mtu kama huyu ajulikana, mwalimu andike huyu atafeli. Baada ya mtihani kutoka matokeo yake, kwa kuwa ni mtundu ule mtoto akaenda kuchokora ile meza ya mwalimu, akaona listi imeandikwa tarehe kabla ya mtihani, akiangalia yeye ameandikwa fail, atafeli. Amwambia, mimi nashangaa kwa nini ninafeli, kumbe mwalimu ashaniandikia ninafeli. Hii ndio sababu, hii ndio sababu mimi nilikuwa nashindwa, mbona nafeli feli, kumbe mwalimu aliandika nitafeli. Alafu watangazie wenzake maneno ya kidia, mpumbavu, si mwalimu yuwakujua. Sasa kile kilichoandikwa ni kuwa Allah yuwajua utakuja kufanya nini ulimwenguni, si umenifahamu? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, alimul ghaibi wa shahada. Allah yuwajua utakuja kufanya nini huku, ndio maana akaandika pale kabisa, kamwamrisha yule malaika andika, huyu atakuja kuwa muovu kwa sababu namjua. Allah yuwajua ghaib, yuwajua kile utakuja kukifanya mpaka kufa kwako. Ama una shaka na hilo? Ukiwa na shaka na hilo, wewe wakufuru. Kwa kile kinachoandikwa pale ni kile ambacho utakifa kwa ushahidi. Lau kama kwa mfano yani mtu anaweza kusema kuwa ametoka duniani tu hajafanya lolote, adhibiwa ndani ya moto? Na mtu yuadhibiwa kwa kile ambacho amekifanya, haadhibiwi kwa kile kilichoandikwa. Kile kilichoandikwa ni kuwa Allah yuwajua kile utakachokuja kukifanya hapa ulimwenguni, ndio maana ukaandikwa kabisa pale kuwa huyu atakuja kuwa muovu. Sasa ikiwa mwanadamu, mwalimu tu wa shule anayefundisha au wa madrasa anayefundisha, ajua wanafunzi na uwezo wao nini, kwa muda tu akikaa na wao, kefi yule ambaye ni alimul ghaibi wa shahada subhanahu wa ta'ala, ajua kila kitu, bali yuwajua kitu ambacho hakiwi. Lau kama kitakuwa vipi? Watu wa motoni watakapoomba kuregeshwa duniani ili kutengeneza hali yao warudi waingie peponi, Allah asema walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakathibun. Lau kama watarejeshwa duniani, watarejelea yale yale waliyofanya waongo hawa, pamoja na kuwa moto washauona. Je, hawa makafiri watarejeshwa duniani? Hawarejeshwi duniani, lakini Allah yuwajua. Lau kama nitawarejesha hao, watarejelea yale yale, alafu watasema tulikuwa tujui. Hivi ndivyo mtakavyokuwa nyinyi, hamtabadilika, na moto washauona kwa macho na washachomwa ndani yake, lakini watarudia yale yale. Kwa Allah yuwajua mpaka yale ambayo hayatafanyika, lau kama yatafanyika yatakuwa vipi. Kwa kukanusha qadar ni kufuru. ثانيا أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا من المؤمن. عمل جيما هزكبليو إسبقوا ومؤمن بكيك كفير يكفاني عمل جيما بس نيل كلكواك هابا أفياك يلوبيوا نيني هيك نهيك كتك دنيا نعمة ماتشو نعمة يبوا نعم إذن ريو يجيليب هابا دنياني أكيان ركشو آخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إتكو عملياك نكما فوم باللبيب ونوبيبو هكونا تشوتي كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. نكما فنو جيفو أمبالو كونا وبيبو مكالي كتكسيكو يا وبيبو للي جيفو التبكية هلي باكي بس إن فنو عمل يمتو أمبالي ني كفيري وعمل زكباريس بكوكتو ومؤمن. ثالثا الاستدلال على الأحكام من الكتاب والسنة. وصحابه لكوكتو دليلي حكم ونويتاج كتك قرآن والسنة. ابن عمر لبوتاج كلا الكوكتاج كسما متوم صلى الله عليه وسلم ايضا اكتو دليلي كتك نين سنة متوم صلى الله عليه وسلم نايفين لبين أبوتاكي كان يوتا كيكون بيا حكم فلاني بس أكوي لكيزي حكمه كو دليل جاني كتك قرآن والسنة. نايفين ديفول بقوة سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.